वो आ गया? लो आ गया हीरो। वो फिर आ गया। बड़ी दिनों बाद आया है। तुम इतना क्यों खुश हो रही हो? एक्सरसाइज करो। थोड़ा देख साले का। महीनों गायब रहता है और आप हैं कि उसे मेरी बबली के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ये करता क्या है? आप करते क्या हो? सिविल सर्विस में। आपका जॉब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी ड्यूटी क्या है? गवर्नमेंट ड्यूटी। करते क्या है? फिलहाल कुछ नहीं। सर कभी कभी तो मन करता है कि चिल्ला के कहो जासूसू रॉ एजेंट स्पाई खुफिया जेल मोड़ो तुम्हारी। स्टाइल में तो थोड़ी सी कद्दू हो लेकिन वेरी रोमांटिक। रियली? पहली बार मुझे किसने ये बुलाया? क्या कद्दू? नहीं रोमांटिक। कद्दू पहले बुला चुके हैं। ये लड़की तुझे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर रही है मेरे दोस्त। मिशन के लिए जोए को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाते पढ़ाते खुद मत पढ़ जाना। स्टॉप। थैंक यू। टाइगर टाइगर टाइगर कहानी अच्छी है।